زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان تمست او ساخو مردي تل ددار روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان تمست او ساخو مردي تل ددار روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان خللنا يا اخي استدي ددي مني درسنا لقول زوانا يتير دي او شندي تنكي سرنا لا وقت يبرزنا دا شاهدت دي ارماننا لا وقت يبرزنا دا شاهدت دي ارماننا مسكي زكاة الغورة الأنقار روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان مسكي زكاة الغورة الأنقار روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان تمست او ساخو مردي تل ددار روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان خواقي مني زلمي دي پات ولي دي عملتا نڑي دا غاف پا گوتا کار نمو دا هارا تنتا پخ پا لخوا خدرو ميوا مرگي توا جلتا پخپل خوا خدرو میوا مرگی توا جلتا بس نور ددی پانی جوندن لخارا روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان بس نور دا دي پاني جوندن لخارا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان زلمي دا استشهاد تخبال يا روان تمست او ساخو مردي تل ددار روان دا استشهاد فال يارا روان زلمي دا استشهاد فال يارا روان لا حب دا قران حبيب ياسين دا كدي خمار دي ما ين پرس بن قرآن دي شهادت دا انتظار دي پشان دست بین استورو پر میدان قطار قطار دي پشان دست بین استورو پر میدان قطار قطار دي يو يو بخبال وبدل مدار روان زلمي دا استشهاد تخبال يارا روان زلمي دا استشهاد تخبال يارا روان يو يو بخبال وبدل مدار روان زلمي دا استشهاد تخبال يارا روان زلمي دا استشهاد تخبال يارا روان تمست او تخو مردی تر دیدار روان زلمی دا استشهاد تخبال یار روان زلمی دا استشهاد تخبال یار روان كوان بساد الله سرات مدام باندي نازونا لكم يبا ويانون تارنم خواقا شعرنا خالقتا يتلريس بيتسلي أرزكتنا چستری قربان ایت دی بخارا روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان چستری قربان ایت دی بخارا چستری قربان ایت دی بخارا روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان تمست او تخو مردی تر دیدار روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان تمست او تخو مردی تر دیدار روان زلمی دا استشهاد تخبال یارا روان زلمی دا استشهاد تخبال